บทสรุปเรื่องราวและสุภาษิตต่างๆที่นำมาเสนอนี้ก็เพื่อเตือนสติให้ยอมรับความจริงว่าทุกคนต้องแก่เจ็บตายทุกคนต้องพลัดพรากจากคนรักและของรักทุกคนต่างมีกรรมเป็นของเฉพาะตนทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จริงแท้แน่นอนไม่มีวันกลับกลายเป็นอื่นไปไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับคนเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากเพราะไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมพูดถึงหรือเพราะกลัวความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากก็หาไม่เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลคาถาอาคมพิธีต่ออายุทรัพย์ยศอำนาจอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องสำอางยารักษาโรคหรือวิทยาศาสตร์จะช่วยเหลือป้องกันคนเราให้พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากก็หาไม่ดังนั้นจึงไม่ควรกลบเกลื่อนหรือหลีกหนีความจริงเหล่านี้เพราะมีแต่จะทำให้ทุกโศกมากยิ่งขึ้นควรหันมาเผชิญหน้ากับความจริงเหล่านี้และทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งที่จะต้องเป็นไปย่อมเป็นไปใครเล่าจะห้ามได้ผู้ที่ยอมรับความจริงเหล่านี้จึงจะทุกข์โศกน้อยลงหรือไม่ทุกข์โศกเลยเมื่อเผชิญกับเรื่องที่น่าทุกข์โศกอันลาภยศสรรเสริญพาเพลินใจยามยิ่งใหญ่สุขใจจริงหยิ่งพยองยามเสื่อมลาภไร้ยศหมดลำพองรู้ทํานองโลกกระทำไม่ช้ำใจขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงห่างไกลจากความเศร้าใจความเสียใจความคับแค้นใจเพราะรู้จักปิดกั้นด้วยสติแล้วทำให้ระงับหรือดับลงด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาของโลกมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสและสงบเยือกเย็นอยู่เป็นนิจ